Eucharistijos vaisiai ir jos reikalingumas. Pirma, Eucharistijos vaisiai. Svarbiausia Eucharistijos vaisiai yra šie. A. Ji maitina mūsų sielą. Eucharistija padidina mūsų sieloje pašvenčiamąją malonę, pagilina ir sustiprina įdiegtasias dorybės bei šventosios dvasios dovanas. Ji apsčiai teikia mums veikiančiųjų malonių, kurios sėkmingai palaiko ir atbaigia mūsų malonės gyvenimą, visi tai yra sielos maistas. Šis maistas mūsų sielai yra tas pat, kas kūnui žemiškas maistas. Kaip žemiškas maistas stiprina ir palaiko kūno gyvybę, taip Eucharistija sielos gyvybę. Kaip be žemiško maisto neįmanoma išlaikyti kūno sveikatos, taip be eucharistinės duonos negali išsilaikyti, juo labiau klestėti sielos gyvenimas. Žemiško maisto nutraukimas neša mirtį kūnui, eucharistinės duonos nenaudojimas rengia ir iššaukia sielos mirtį. B. Jis suveda mus į ypatingą santykį su Kristumi ir jo mistiniu arba dvasiniu kūnu. Tai artimiausias malonės ir meilės santykis. Jis nėra vien moralinis, koks yra tarp artimų draugų, jų tarpusavio meilės dėliai. Eucharistijos sukurtas meilės santykis yra daug tobulesnis. Bažnyčios tėvai jį lygina su tuo santykiu, kuris yra tarp miltų ir raugų, tarp medžio ir jo šakų, tarp ugnies ir joje įkaitintos tiesiog degančios geležies. Eucharistijoje tikinti siela taip artimai susijungia su Kristumi, jog lyg alsuoja Kristaus gyvenimu. Neveltų išganytojas pareiškia, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. C. Ji malšina mūsų kūniškumą ir geidulius. Tai maistas, kuris gimdo nekaltą sielą, sugdo jose meilę Dievui, naikina visą, kas tik galėtų jas nuo Dievo nukreipti. D. Ji yra garbingo prisikėlimo iš numirusių laidas. Šią privilegiją yra mums užtikrinęs dieviškasis mokytojas, sakydamas, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraujo, kas turi amžinai gyvenimą. Ir aš prikelsiu jį paskutinę dieną. Eucharistija laiduoja mūsų kūno prisikėlimą ne tik tuo, kad ugdo ir palaiko mumis ant prigimtinį gyvenimą, bet ir tuo, kad ypač glaudžiai susiję mūsų Kristumi, mūsų kūną ir kraują su jo švenčiausiųjų kūnu ir krauju. Ji teikia mums daug dvasinės paguodos ir džiaugsmų. Kartais malonu pabuvoti viename ar kitame žemiškame pobūvyje, meno renginyje, bet daug daugiau ir daug kilnesnio džiaugsmo mums duoda bendravimas su Kristumi Eucharistijoje. Šis bendravimas pripildo sielą nežemiško, bet ant prigimtinio džiaugsmo. Visai pagrįstai kalbame Eucharistijos teikimo liturgijoje. Pateikia jiems iš dangaus duonos, turinčios savyje visokių džiaugsmo. Antra. Eucharistijos reikalingumas. Eucharistijos sakramentu reikia naudotis, nes A. Tai sakė pats Kristus. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Iš tikrųjų, sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. B. Tai daryti liepia bažnyčia. Visuotinis tridento susirinkimas sako, jei kas neigtų, kad visi ir atskiri tikintieji atėję į protą, privalo kasmet bent velykų metu priimti šventąją komuniją, tas tebūna ekskomunikuotas. Bažnyčios teisynė rašoma, kiekvienas bet kurios ateities tikintysis, kai ateina į protą, privalo kartą per metus bent velykų laiku priimti Eucharistijos sakramentą. Patariama šį įsakymą įvykdyti savo parapijoje. Velykinės komunijos įsakymas saisto ir tuomet, kai jis dėl kurios nors priežasties nebuvo nustatytų laiku įvykdytas. Įsakymo įpareigojančio nesubrendusius priimti komuniją turi paisyti pirmiausia tie, kurie privalo jais rūpintis, kaip antai tėvai, globėjai, nuodėmklausis auklėtojai, klebonas. Kanonų teisė. Trečia. Dievo įsakymo pareiga. Paties Dievo įsakymo. Komuniją privaloma priimti esant mirties pavojui. Tuomet žmogui tenka kovoti paskutinę kovą su savo išganimo priešais. Nuo jos pasisekimo ar nepasisekimo priklauso amžinasis žmogaus likimas. Eucharistija yra sėkminga pagalba ir ginklas šioje kovoje. Mirties pavojui čia reikia suprasti kiek plačiau. Reikia priimti šventąją komuniją ne vien tada, kai mirtis jau tikrai neišvengiama, kai ji jau žiūri į akis in articulo mortis, bet ir tada, kai ji yra tik galima, pavyzdžiui, prieš pavojingą operaciją, sunkų gimdymą, ilgą ir pavojingą kelionę, karo kautynės ir panašiai. B. Kai kuriais kitais atvejais. Eucharistija yra sielos maistas. Išganytojas nenurodė, kaip dažnai reikia šiuo maistu naudotis, tai padaryti paliko bažnyčiai. Jos įstatymai reikalauja, kad visi tikintieji priimtų šventąją komuniją bent vieną kartą per metus. Velykų laiku. Tai minimalus reikalavimas. Jei kas iš tikinčiųjų jo neįvykdo, tas tikrai nusikalsta ne vien bažnyčios, bet ir Dievo įsakymai, kuris įpareigoja naudotis Eucharistiją. Be to daug kartų žmogus patenka į ypatingas pagundas ar šiaip sielos gyvenimo sunkumus. Tuomet pats Dievas įpareigoja naudoti visas padedančias atsilaikyti priemonės. Eucharistija čia yra labai tinkamas ginklas, todėl jo ir reikia griebtis. Tai ne vien patarimas, bet ir įsakymas.